gönül macerası, bitmez yürek sancısı, çektim kaçıncısı. Pişmanım doğduğuma, seni tanıdığıma, vicdanın el vermez mi benim kara bahtıma? Açan çiçek solmasa, sararıp kurumasa, sevdalıklar güzel dur, ayrılıklar olmaz. Yalnızlık çekiyorum, kar gibi eriyorum, hiç kimseden korkum yok, seni çok seviyorum. Açan çiçek solmasa, sararıp kurumasa, sevdalıklar güzel dur, ayrılıklar olmaz. Başkasını sevemez, gözüm karardı gözüm, Allah yalanı sevmez. Açan çiçek solmasa, sararıp kurumasa, sevdalıklar güzel dur, ayrılıklar olmasa. Açan çiçek solmasa, sararıp